uwagę na to, by rozsądnie korzystać ze świateł przeciwmgłowych. Przypominamy, że kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła. Nie wszyscy to robimy i stąd te telefony. Jest też prośba, by w przypadku, gdy mamy pełny bagażnik lub gdy wieziemy na tylnej kanapie na przykład 3 dorosłe osoby, skorygować kąt nachylenia przednich reflektorów. W Warszawie przywrócono już ruch w centrum miasta, wyłączony jest jeszcze ruch kołowy na rondzie Waszyngtona. Oznacza to, że kierowcy nie przejadą Aleją Waszyngtona, Aleją Zieleniecką, Aleją Poniatowskiego oraz ulicą Francuską. Przypomnę, numer do radionawigatora 22 5 3 2 0. Kolejne informacje dla kierowców za godzinę. Radionawigator Trójki. A teraz na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 dzień listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Niepodległości już zakończony. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem i zapytamy, czy na ulicach Warszawy jest już spokojnie. Przez ponad 3 godziny dochodziło do starć z policją. Według policji atakowali stadionowi chuligani. 4 osoby są ranne, ponad 200 zatrzymano. PiS przedstawił swojego kandydata na prezydenta. To Andrzej Duda. Jarosław Kaczyński mówi, że to kandydat tych, którzy chcą silnej Polski. Marsz Niepodległości w Warszawie oficjalnie zakończony, ludzie rozchodzą się do domów, ale w okolicach Stadionu Narodowego nadal jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, czy jest już spokojnie, czy jeszcze dochodzi do starć z policją? Jest coraz spokojniej, ale daleko do normalnej sytuacji. Zakończyło się zgromadzenie, ale wciąż przed Stadionem Narodowym trwa koncert, jego końcówka, a w kierunku oddziałów policji lecą kamienie i butelki. Coraz mniej liczni chuligani nadal atakują policję z ciemności, rzucają petardy i kamienie. A rondo Waszyngtona i Aleja Zieleniecka są usłane kamieniami i wyłamanymi słupkami. Zamieszki powoli są tłumione. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy za te informacje. Według policji to właśnie stadionowi chuligani są winni zamieszek podczas Marszu Niepodległości. Ci, którzy atakowali policjantów, kilkaset osób, mieli na sobie barwy klubowe. Jak dotąd są informacje o 4 rannych osobach, to 2 policjanci i 2 uczestnicy marszu. Zatrzymano 215 osób, ale to są dane na godzinę 18. Policjanci polewali zadymiarzy barwioną wodą, co ma ułatwić ich łatwiejszą identyfikację i zatrzymanie. Do Warszawy ściągnięto kilka tysięcy policjantów z innych miast. Do najpoważniejszych zdarzeń podczas marszu, który odbywał się pod hasłem Armia Patriotów, doszło w okolicach Ronda Waszyngtona na warszawskiej Pradze. Co się tam działo w ostatnich godzinach? O tym Witold Banach. Na funkcjonariuszy poleciały race, butelki i kamienie. Napastnicy wyrywali znaki drogowe, a nawet miejskie, bezpłatne rowery, którymi starali się rzucać w policjantów. Policjanci użyli armatek wodnych, gazu łzawiącego i broni gładkolufowej, a rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek wyjaśnia, że za zamieszki odpowiedzialni są chuligani i kibole. Mamy do czynienia z liczną grupą chuliganów, bo mówimy prawdopodobnie o kilkuset osobach, które nie były chyba w ogóle zainteresowane ideą samego marszu. Nie były zainteresowane tym, aby to święto niepodległości godnie uczcić, tylko były zainteresowane tym, aby dążyć tutaj do konfrontacji. Jeżeli nie pomiędzy sobą, to z kim innym, chociażby z policją. W zamieszkach zostało rannych kilka osób. Funkcjonariusze zatrzymali też na razie około 200 osób. Witold Banach, Polskie Radio. W marszu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Krzysztof Bosak ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości mówi, że organizatorzy marszu odcinają się od osób wdających się w bójki z policją. Jak się wyraził, to nie są nasi goście. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wybory prezydenckie w przyszłym roku. Dziś Jarosław Kaczyński w Krakowie zapowiedział, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta będzie Andrzej Duda. Polsce potrzebny jest nowy, pierwszy obywatel Rzeczypospolitej. Człowiek, który będzie potrafił połączyć energię młodości z doświadczeniem starszych pokoleń. Człowiek przygotowany, dojrzały. Tu w Krakowie jest taki człowiek. Jest nim, proszę Państwa, Andrzej Duda. Andrzej Duda to polityk PiS-u. Od 2006 do 2007 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, potem podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Teraz jest posłem w Parlamencie Europejskim. Kataloński rząd nie rezygnuje z przeprowadzenia wiążącego referendum niepodległościowego. Premier Katalonii Artur Mas zaapelował do premiera Hiszpanii Mariano Rajoya o rozmowy i znalezienie politycznego rozwiązania sytuacji. Dał do zrozumienia, że w przeciwnym razie ogłosi przedterminowe wybory do katalońskiego parlamentu. I o tym z Barcelony Ewa Wysocka. W tym tygodniu MAS rozpocznie rozmowy ze wszystkimi ugrupowaniami do katalońskiego parlamentu opowiadającymi się za niepodległością. Podkreślił, że brak odpowiedzi ze strony hiszpańskiego rządu nie powstrzyma katalońskich dążeń do utworzenia własnego państwa. Nie wykluczył, że ogłosi wtedy wybory do tamtejszego parlamentu. W niedzielnym niewiążącym plebiscycie w Katalonii uczestniczyło 2 300 000 osób, z których 82% opowiedziało się za niepodległością regionu. Stanowią oni 36% wszystkich uprawnionych do głosowania. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejny o 20. W nocy możliwe mgły na ziemi łódzkiej, Kujawach, Świętokrzyskiem, Małopolsce i w Lubuskiem. Na północy kraju synoptycy przewidują mrzawkę. Na termometrach od 5 stopni w Małopolsce do 10 na zachodzie kraju. Chłodniej 3 stopnie w górach. Jutro podobnie jak dzisiaj od 11 stopni na północy do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz kupuj energooszczędne AGD nawet do 10% taniej. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. I niskie ceny od Lidla. Jutro podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. Jutro w Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Jutro w Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Tutaj dym i żerań, z Samoloty jak skalpele rozcinają kołdrę nieba. Dobry wieczór Państwu, hrabia mi cudzunika, jak numer PESEL. Zapraszamy na Magiel Wagli. No właśnie, bo ja też tu wpadłem. Się udało przycisnąć przez tłum rozentuzjazmowanych patriotów i dojechaliśmy. A co mi się tu antyspam? A nie, dobrze. Przepraszam bardzo, gdyż byłem zaaferowany próbą zalogowania się. Coś mi się tu pokazało, nie wiem, potem zobaczę. Dobry wieczór Państwu. To ja, pani Bumbum, rozpocząłem od płyty, którą zdaje się już się zachwycaliśmy przy ostatnim Maglu Wagli polskim. Do tej pory nie wiem, czemu ona nie zaistniała antenowo. Najprawdopodobniej nic nie zaistniała, gdyż tak nie śledziłem specjalnie radia. Płyta zespołu Varieté pod tytułem Piosenki kolonistów z zeszłego roku. I no, wkręciłem się, mówiąc kolokwialnie, w tą płytę. Bardzo mi się tu wszystko podoba. Utwór, który państwo usłyszało przed chwilą, Polska B. Taki miał tytuł. Bo dzisiaj muzyka polska i często tak bywa, kiedy przychodzi nam prezentować nasze ulubione płyty polskie, że ty przynosisz nowe płyty, a jak grzebie gdzieś w tych starych. Bo ja nie tylko ulubione przynoszę, ale też takie, które dostajemy od państwa czasami z tego, co nam się tam podoba. Albo nawet nie zdążyliśmy jeszcze przesłuchać. Czasami się coś pokazuje w naszej audycji. A jak grzebię w starych, bo na pewno inaczej słyszę i słucham tej muzyki, którą ty pewnie pamiętasz i masz zupełnie inne skojarzenia niż ja. Dla mnie to z jednej strony jakaś taka historia, z drugiej też ogromna biblioteka, nie tyle inspiracji, co samplowania. Sam zespół Skalpel przecież samplował bardzo duże ilości polskiej głównie muzyki jazzowej. I dobrze na tym wyszedł. Dobrze na tym wyszedł. No i a jeszcze z trzeciej strony, no to taka metoda nagrywania, która dzisiaj często wraca, czyli nagrywania na tak zwaną setkę, na te mikrofony pojemnościowe. Na taśmę, gdzie to wszystko, tak, gdzie to wszystko brzmi moim zdaniem znakomicie. No i płyta przypomniana przez, tak, chyba przez Polskie Nagrania. Płyta z 56 roku, Polski Jazz Improwizowany, taki tytuł nosi płyta, nagrana przez zespół jazzowy Jerzego Hermana. Wyboista droga to utwór, który otwiera całość. Thank you. No i myślę, że niewielkie ruchy remasterujące, bo płyta jest teraz wydana, a to brzmi bardzo ładnie. Ale widziałeś, jakie wielkie ruchy głową poczyniła pani Agnieszka Łukasiewicz podczas tej melodii jakże zacnej, ale je coś z Kubana. A podobno nic nie ma i w ogóle nie wolno, bo kalorie, jak pytałem o te rogaliki marcińskie, co tam okruchy, to że już się skończyły, a tam widzę, że jednak ciężka praca żuchwą następuje. Nic to. Ach, tam i torebeczka. Wafle ryżowe. Nie, to wstręt. Tfu. Piosenka Kolonistów z owej płyty Warietę tytułowa. I tak się z tą płytą żegnamy, a jeśli państwu się spodobało, to naprawdę polecam. Przyszedł mail, pierwszy. Reszta państwa widocznie świętuje i zajęta, więc jeszcze nie napisała. To ja powracam do jazzu. Lata 60. Melomanii. O księżycu pieśń. Thank you. Melomani, zespół grający, znaczy pochodzący z Łodzi. Cała płyta została nagrana między 52 a 54 rokiem. Na płycie, no głównie standardy, to było How High the Moon, taki How utwór właśnie, tak. Oczywiście. Wszystko nagrane w rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie tym razem. Tu mam tu telewizorek, tak sobie podglądam nad zdjęcia pokazujące naszych perpatriatów w akcji. Słów najmniejszych szkoda po prostu, więc zajmijmy się muzyką, aczkolwiek może ktoś by jednak to przerwał w sposób bardziej radykalny, bo przecież to są straty, za które my płacimy. Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo płaci za to, że Pan Radek z Tira też pracuje, nas pozdrawia. Pozdrawiamy, panie Radku, serdecznie. Nie ma to jak muzyka. Peter Birch, fantastyczna płyta, zresztą widzę ze znakiem jakości trójki, więc pewnie państwo znają. Ale ja jeszcze nie znałem, teraz się zapoznałem. Tytuł płyty Yearn. Płyta nagrana w języku angielskim, ale Piotr Jan Brzeziński obiecał mi, że będzie próbował po polsku i że będzie do tego dążył z całego serca i przy pomocy z hartu wewnętrznego ducha. Na razie więc mamy wersję anglojęzyczną, chociaż obserwując tam jego dokonania, widzę, że porusza się po krajach ościennych, w związku z tym pewnie tam przy takim graniu z tym językiem jest mu łatwiej. W każdym razie płyta się mi podoba, jak już się rzekło. Zaczniemy od bonusa. The Story of White... The Story of a Little White Deer. Bonus track. Thank you. miss you, little dear. I miss you, little dear. I miss you, little dear. I miss you, little dear. I miss you, little dear. I miss you, little dear. I miss you, little dear. So maybe I will drink this cold beer. Zimne piwo? O tej porze roku? Ja powracam do płycy starych jazzowych. Kompozytor, który zresztą już tutaj się pojawia w naszej audycji, Andrzej Kurylewicz, w utworze Yesterdays. I to tyle dla mnie też ważny utwór, że kiedyś wysamplowany przez zespół Kaliber 44, a że ja jestem nie dość zwolennikiem samplowania, to także zwolennikiem utworu jak najbardziej film Kalibra 44. Właśnie tam można posłuchać fragmentów, ja też fragmentów Andrzeja Kurylewicza. Yesterdays, proszę bardzo, w oryginale. Yesterdays i Andrzej Kurylewicz. No jeszcze pozostanę przy, myślę, że w pierwszej godzinie właśnie przy tych starych, zakurzonych płytach. Bardzo dziękujemy za listy, choć niewiele ich dzisiaj, ale pewnie się państwo zasłuchało i nie ma czasu. W każdym razie pani Niedoszłej pisarce gratuluję, trzymam kciuki. Płytka Friends, zarejestrowana przez Lion Vibration. Zespół Lion Vibration powstał w 1997 roku, jest zespołem reggowym, uprawiającym tę muzykę z powodzeniem w Polsce i kosmosie, w Polsce, na paru festiwalach i tak dalej, i tak dalej. Płyta dosyć ryzykowna, myślę, ponieważ jest to album złożony w hołdzie wielkim mistrzom jazzu. Parę, wydaje mi się, te tematów wyszło obronną ręką. O innych nie będę mówił, to znaczy tych innych, co się nie wybroniły, bo w sumie płyta ciekawa. Ja sobie, to są standardy, tak jak Work Song, Adelaide, Take Five. Co tam jest jeszcze? A teraz na przykład będzie Bernie's Tune. Bernie Millera, no przede wszystkim broniąca się przez fantastyczną solówkę Piotra Barona na saksofonie tenorowym. Tu w ogóle jest gości sporo. Jest Kolias, jest Piotr Baron, jest Wojtek Mazolewski, jest Natalia Niemen, także dużo gości. No ale to, żeby tak nawiązać troszkę do jazzu, który ty proponowałeś, to teraz taki bardzo jazzowy saksofonista fantastyczny z taką wersją standardu jazzowego, troszkę ska, troszkę reggae. No i Piotrek Baron fantastyczny. No cała ta wersja bardzo mi się podoba. To ja też przeskakuję do standardów, lecz nagranych pod koniec lat 50. Jerzy Herman tutaj tym razem wykonuje Lullaby of Birdland. Thank you. Jerzy Herman, Jazz Band. To jest 50. Teraz, między 54 a 52 a 54, tak ładnie. To ja tam jeszcze nie mogłem brać udziału w tym nagraniu. Miły list od pana Ryszarda Biszczanika. Ja tylko to troszkę sprostuję, gdyż pan Ryszard był łaskaw zatytułować list panie Waglewskiej, a nas jest tu dwóch i nie za bardzo chciałbym jakoś się ustosunkować, nie wiem jak odpowiedzieć, ale bym może zacytuję początek i tylko pewne sprostowanie, bo zresztą tak, nie mogąc i nie dając rady słuchać pańskiego bełkotliwego komentarza do pańskiej beznadziejnej muzyki, pańska muzyka i teksty to całkowita porażka, z prawdziwą przyjemnością przełączam na inną stację, idź pan na emeryturę. Ja tylko drobne sprostowanie, ja wiem, że moja muzyka jest beznadziejna i teksty fatalne, w związku z tym gdyby pan jednak się nie przełączył kiedyś, to usłyszał pan, że mojej muzyki w ogóle nie ma. Przynajmniej jeśli to o mnie chodziło w naszych audycjach. No a co do różnych tam Janerków, Warietów, Coltrane'ów i tak dalej, no to polemizowałbym, czy to jest taka rzeczywiście porażka. No ale są różne gusty. Życzę w każdym razie miłego wieczoru panu Ryszardowi Biszczanikowi. Ale jest podpisane Piotr, nie wiem, chyba to jakieś ściema lekka. Co to ja chciałem? Aha, już wiem. Gdyż się spróbowałem doczytać do końca, ale to następnym razem. Z płytki, o której mówiłem, Friends, Lion, Vibration i Przyjaciele, tym razem pieśń, która nie jest standardem, została skomponowana i napisana przez Lion Vibrations, a zaśpiewa Natalia Lubrano we mgle tytuł owej pieśni. Dziecko we mgle.